الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جلبي تدبي مجبي يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ابو بندم ان ايتاكا كا ايتاكا جلو ايتاكا كان جتدا كو با فلم بيا صلى الله عليه وسلم ولا بيا صلى الله عليه وسلم با صفود اينام ان غرتي دي سيره مكو اوردو تاريخ مكو اوردو مو غدودا غوندام سوبكي كي جامي نيلام ولا كوي تفتي dono ko cubaado rewe cubaado yid cubaado horsin cubaado mbala ada sube bandirabe seyrabe. So Allah subama subi mama, so Allah subi mama amalama leral ari non gandal ari pewal ari nundal ari aduno fo leri aduno koy nibbere wonno de al mustafa nelande aduno o leri hayso be ngala sondel hayso be ngala lampa bandirabe seyrabe. So Qur'an nane becce ma nane berne ma ado jogi leral. So yidde Allah nane bernde ma adi yugi leral, so yidde nelado woni bernde ma jogi leral, so yidde Abu Bakr e mojjube be Allah subi be sadi yidi be ndaysan bernde ma wada leral, sa yidi iblis non e lawol iblis e daire iblis e fedde iblis bernde ma bawla, so bernde ma bawli yeso ma bawla hala ma bawla, yo Allah lernu hala men e berde men e golle men bandirabe sehilabe e nam to en badani khesal e nam. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عثماني لم كجومي رادوي أنن جوم دفتيان onon yimbe jinneji ndeysal leral ari mojjere ari on woni al mustafa de jinneji ngari tay o mo juula sallallahu alaihi wasallam be kedi qur'an de be dutti bandibel ko mbi falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al haqq wa ila tariqin mustaqim. Jinneji bi bandirabe o do qur'an koy tariq mustaqim rawran ma koy lawol poccimul wana tariq ma samba wana tariq ma demba dum non ngare mbiyen no jinneji bi ni be mbaaji bandirabe mabbe bandirabe seyira jinneji pami qur'an ko wana jinneji fuf jinne jin bad yahudien liman nasara en jigi jom bid en jigi bonbe bandirabe seylabe en jigi mujjube e nam no baden ni ko non yimbe jindeji badi Allah wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yimbe jindeji tagira tan ko rawde Allah ko non annababe fo ko yimbe bandirabe seylabe wona jindeji e nam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعالى ما بيا من أنفسكم من سلا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عثمان يلم كجوم رادو بي ما nelaado are mon koye mon o jeya o wona malayka o wona jinne ko neɗɗo bandiraɓe sehilaɓe. Oɗon gandi bam makko, oɗon gandi tarikh makko, oɗon gandi leñol makko, oɗon gandi ɗo jibina ɗo mawni ɗo feri o arti omo wonde mon omo newi omo moƴƴi omo yooɗi omo feewi omo newi ndeysan sahabi goto mbeɗa ƴeewa yesso nelaɗo mbeɗa ƴeewa lewru tawmi yesso makko ɓuri lerde e lewru. Ummu Sulaym yumma Anas ibnu Malik nelaɗo ene waɗa sieste galle mabɓe ene ɗaani ɗon kikiɗe walla hedde beeteɓe nelaɗo warñi o addi tekkere omo fopp warñen nelaɗo fini wi Ummu Sulaym ko mbatta ko woni o ya rasulullah warñendema emin mbaɗa e baata amen emin mbaɗa e lati amen warñede makko ne uuri kanko golle makko ne moƴƴi ene uuri mbiye sallallahu alayhi wa sallam. Jomiraɗo rokki inde mum nelaɗo o wi oɗo nelaɗo omo woƴa on to omo yurmi on omo newni on bandiraɓe sehilaɓe mbiye sallallahu alayhi wa sallam nenam bandam sa juule Allah sa juule nelaɗo goton jomiraɗo towɗo moƴƴo o juulay ma laaɓi sappo ndeysan ɗum fitti ko Allah mantuma so Allah mantima, so wura mantanima, so club mantanima, ala ko bonnantuma, so Allah mantima amalama, yo Allah waden e mala be naturobe aljanna bi salam deysan. E dars men bendudo onon fesibe mojjibe kakabe jaljalbe kankanbe kalo onon ko ba pulla yettete wana kan ko ba pulla waji ko rekam cheddu Usman julde ne mara buta mom nel dam hore ebo neldam hore o wi ala hore nde anto gonda ro on defara ha ko dido mo non ebo neldam tan on bari kam hala ce Usman Abu Hurairah mi buraka on dokkani jewdi wala mbeo wana mbalu wana nifka nyebbe so ndoki kam kale haydar on gaddani on bari min bawdon tan ko nangudi yimbe on tampini min jaljalbe kakabe kan hanbe e nam e darsu men bendudo en biina Hamza bi Abdul Muttalib nati dina bandirabe sehilabe o mo artoy wañeude no biidan ni debbo ko rimo i an Hamza anani bi o hande ko wi'a Abu Jahl ko wi dum o wi ko Abu Jahl o Abu Jahl jetti mo ne laado sallallahu alaihi wasallam Hamza nanyadan dum jam o addi gawal makko o addi sawru makko o addi lochol makko o addi paftal makko o addi fetel makko o fi Abu Jahl hakkune hore e hakkune yimbe mum fo hakkune galle mum hakkune club mum bandiraabe seyilabe enam so dina wi'amo ni podda wadde cinnya njana yasin njana geftogal njana holdum la wada kabeda so Allah wi'ama aha kono so club wi'ama kabeda so Allah wi'ama habetaake ala an wana Hamza enam Hamza ne laado wi'ande o fi Abu Jahl hakkune hore feeci yiyam bani mahzum ummi bin jingal Abu Jahl be bi mo ala o yi ngoppemo bi ko hande mi haali dum ko boni bi dum ko boni kon nelaado jabaake wi mo salam wa idha khatamhumul jahiluna qalu salama so jahil ittimama so jahil hudima bi adum kisal bi adum yefto hoto yeftoto hoto yeftoto sa woni juldo a wonar monereedo sabu sa monaka a suftoto churta kala ko biyeda joftoda kala ko kalda kalta dum juldo wayra non nelal be bari bandi ko be bari bammo be bari sahabaabe be tadi koyde be tadi farjiji be tadi noppi o laami o mettini o somi nangibe non wadbe non Allah yuma laysa lak bil amri shay aw yatubu alayhi yu'adhibu yende o folibe fatu makko o yi ko cikko non jogot mi wadde on o siftinani be holko mbannoko be bi mojjo mi mojjo be Allah mojjo wi jihe mi yafi mon deysan Yusuf annabi bi annabi bi annabi mawni kan beddi moy woydu o yeya o daha de sande be garti kanko woni ministre de jottu pita gawri o be bi mo yi ande Allah subi mamam a buri min o la tasrib alaykum al yawm je mi yafi mon o wi min ba'da an nazaga shaytanu bayni bayni khat o babam on ummi ma jeri on garti ciagande de shaytani rendini mi e mawna min ya o wiyan ciagande be badi mini be bari mi be beddi kam be jetti kam be bi e mbaram o sifni be ko mbadan no ko fu ala ro wat non o min ba'da an nazaga shaytanu bayni bayni khwatin de shaytan rendini mi bandam yen deysan e Allah ajaram yim may juld mi maya juld mi wura juld wal hiqni bi salihin e ko ni o wi o felani be bandirab seylat sa woni ciuftowo joftorodo ciuftuda an ciuftuda kada ciufta mo kabda o enam kono woni gongaji ande reere ko lakara bandirabe sehilabe enam sada habe habe sabu Allah bandirabe sehil Hamza o haba sabu Allah bandirabe sehilabe sahabab en biir ndeysan biido piya biido mbara en kalini biido summeyya yumum Ammar ibn Yasir kanko on debbo gidido wadede islam Abu Jahl wari mo fi mo gawale hakkunde koyde makko bammo Ammar warande san nelaade yuma sabaran sabaran ala Yasir ala Yasir galle Yasir rendez-vous mon ko aljanna rendez san nelaade fo yow o eben mbare eben pie o wawa dannade o wawa dogde sabu o yamiraako o wawa ferde sallallahu alaihi wasallam mo woni o do alhali musdo hande be pawi makko ciowdiri hande be jettoma hande be kudamo kono mo muni sabi Allah bandiraabe sehilabe sabaran ala Yasir muñe mawdimu jan mawidumu jan rendez-vous aljanna bilali be jetti haire be poyredu makko wi a hefdirin oppo dine muhammed oppo odo bida be don jidditanirabe o wi ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad ha Abu Bakr soti mu bandirabe sehilab la ilaha illallah sada habe habe sabbi Allah rewna wa rawul nelado biya sallallahu alaihi wasallam woni Allah wi wa minan nas ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونيم بكلب مبي دائرة مبي طريق مبي بنجيني دوم ببرني دوم الله ونان ببرني دوم الله sawi da'ira makko tawe yan biida ko dum do ani harmi dum do ko biida dum do nelaado wadan dum do Allah yida dum do Allah yamiran o halkima o borama so yi bado sangara so yi pijo so yi bado music so yi bado fiyoton be ne bucundirre be ne jara sangar o yaraabe kalkima so yi bornido ko boni so yi kalo ko boni so yi jaho ko boni baade ko Allah wiya o yara o do halkima i an daira ma an club ma an equipe ma buri jogade horme e Allah i an sa wada sa biya ma tan biya joomu harkima cikkuda joni Allah ma jinga daran ba tan an a toñama so Allah jing wadama a jingata jida Allah jingan ma i hor pawda dum la ilaha illallah muhammadur rasulullah woni yimbe jetti me daraje be cikki kambe buri Allah horma mi nani almudo gorna hara bandiraabe sey laami fildiro on nani o wi an a yettaaki do ngadda sa wi Allah wad Allah wada Allah meedi yamirede so Allah nyaabi nyaawor malaikaaji mbi hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq so Allah nyaawi nyaawor malaikaaji kula chagande couleur o sunna ne be natti holde mi holko Allah haali mbi Allah haali gonga la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah yamirtu yamirtaake Allah kanyum woni lamdo ngadda namdoto namdataake nyaawata nyaawetaake la ilaha so amam so adama bal wadama bar o mettinta o yata joom halkima bandiraabe sehilaabe e nam en kan darsu binul bandiraabe sehilaabe bidan be do barama sabu la ilaha illallah muhammadur rasulullah biyon salasa sumayya awwal martir e debbo ko debbo ndesan debbo ko premier e islam yimbe Khadija première wonno yimbe Aisha première be biima ya borno ko reddi ya borno jina ya borno ko yeyini ya borno ko boni ya wada khessal ma woy elle est demodé o mo fani o mo fini o mo fisi be jid mak ya won mushwar ado won mushwar be kotor ma sa gayini be beddo ma saidi nande yaay boy ananta yaay boy biima yaltin tadde ma be ngamdey ma be mbadde ma bal be jaade ma dingal be jaade ma dujjal sa wadan dum ada murni ada huri ada suri ada rene be bima afamani afesaki be de fami nyamtitum ko farmata binta an nyamtinta ko Elizabeth ko dum serndi en oga ko juldo oto ko kefer o ko bi nelado oto ko bi iblis bandirabe sehilabe e nam bi mama emancipation de la femme e min dimdina rewbe fedde rewbe rimdinobe rewbe be yi min dimirabe de kalfaka min tagi mirabe enen jogi kalis en jogi kangi en jogi wutteji en jogi mbassan en jogi takka en jogi pewal en jogi koor de ke holle jawe en bade koyde den bade tinde den bade dande den bade jungo en jogi wutteji goro en jogi wutteji nyaga mbi do rewbe amen ko koko emarche bodo dimde numen onon debbo resetaake raw andu mbi ranko buri dum ne ha rawad a rewata bien so biye yaati dañi dubi sappo je dogma be mbi odon dimde numen ala minen ko min rimbe minen ko Allah tan halfi min hay gor halfaani min bandiraabe seylaabe mo ganduda so yihi tarode tan jota ko wawa janginde en haydara e pewal e leral e mojjere bandirabe sen gare parno den dine men ko dine men woni pinal men bandirabe sehilabe enam en kalino ben don leftabe sabi dine Khabbab Neysan ne wadi Khabbab ibn Munzir ne wadi Khubayb ne wadi Khabbab ibn Art Khabbab ibn Munzir o do nyane walde Badr pour tiern den be nelado kampi o ya rasulullah yido kampuda do kam ko Allah yamirma dum wala ko technique de guerre o yi ha ko technique de guerre o yi ne lad ala hor kampen do njen gide dembe bulli Badr njaren yoken ubben bulli di eden jogi ndiyam be ngala ndiyam eden jara wala be jara wala baden bulli di chaddal men enen eden be jara kambe be jara ha Khubayb non o do sahabi o do daha be jeng dum makkanabe enen baramo e omo soka e suudu be tay um jogi rese te ko choka de der suudu bandiraabe se Allah addani mi dum be bi e be baramu o yi balle kam mi juula darde itan de san kanko idi juulde dardide hade makko warede o juuli o silmin o sonana hade mon sikuri kom kuldo mammi juuta ko juula nomi ko odo mo ware o mo juula mo ganduda non reedu mum en haari hulani fayan ya hani jama juulani la ilaha illallah Khabbab ibn Art non odo woni baylo o be cumimo e dudal makko ha keci ki sumi ha dudal ngal yifi o mo la ilaha illallah muhammadur rasulullah mina ma en medi biye sabu dina sa wiyama sabu dina ko teddugal bandiraabe seelam hande non kalaten deysan ko islam holde umar ibn al-khattab al-faruq nati islam bandiraabe seelam la ilaha illallah wa ma adraka ma umar kanko umar ibn al-khattab bin nufil bin abd uzza bin riyah kanko wi enen ken hoybe gonnoden ne naden dine de Allah teddirden dine sen jilima teddugal edo wana dine Allah hoyna en holbinden Umar ibn al-Khattab ibn bandirabe sehilab la ilaha illallah wal jumiradu wi walillahi al-izzatu wa lirasuli wa lilmu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun teddugal koro Allah koto dine Allah koto nelado koto julbe koto mujib kono non won nafiki jida dum sa halidino mabbe vraiment onon gona modede on gona moderne vraiment sa yi europe kalda inder do o adra en dine o adra en haydara vraiment onon vraiment en tardi ko dino o tardinen qur'an o tardinen sunna o tardinen so wonan dum ma en jogo fiseji ma en jogo laade jogo den taka wuji e ba an jogo taka e bu jogo taka an pindo on jogo taka ngadda fuuro jogo hopital ngadda fuuro jogo universite ngadda fuuro ndeysan nafigue yiɗa julɓe kala kene wela julɓe welatamo kala kene muusa julɓe welam on woni nafigue bandiraɓe sel yo allah dandu en e nafigue gaga nera sala sallm o wi ɓuuri yurmade leñilam fo e horsinde ɗumen ko aboubacry ndeysan kewɗo jurum oye ɓuuri sattude diine ɓuuri tengtude diine ɓuuri sembinde diine fo ko oumar ibnul khatab bandiraɓe sehilaɓe hol biɗni ko neraɗo wi la ilaha illallah rewɓe en goni galle nelaɗo sala sallam ɓe nani oumar ɗo ara ɓe mbi oumar ari oumar ɓe dogui ɓe cuuɗoyi oumar yo allah firto on oɗon gondi sara nelaɗo on nehaki mi ara oɗon cuuɗo jiɗɗon ko hormade mi ko ɓuuri kormi ɗon nelaɗo ko ala an ɓuuri sattude ndeysan an ɓuuri sattude la ilaha illallah muhammadou rasulullah inam abou moussa al ashari ari galle oumar o honggui laabi tati oumar udditanimo to oumar kañum woni amirul muminin kanko iɗi inni reede amirul muminin ene fecca sadakeji ene toppiti armée ji ene toppiti gueloɗi ene toppiti kangge ene toppiti visa ene toppiti hunde foof ndeysan oumar hakkille mum siftorani wiidemo entré oumar wiimo i ande abou moussa an a honguino kono a natani o yiya amirul muminin nelaɗo wi sa holli sa hongui galle neɗɗo laabi tati so udditani hornar o wi abou moussa heɗomi haalanma so tawi oɗo hadis kalɗa ko fenade mami fiya ha keccima moussa oɗo ko sahabine ummi ha yaman mo ganduɗa nelaɗo yiɗɗum o wiimo fi ɗum en jii wallahi ladi la ilaha illa mbeɗa watir jomiraɗo so oumar wurdunon biɗo alfatih lima uhlika ɓuuri qur'an holko waɗa ɗum bandiraɓe sehilaɓe waji goto ene wonde sahabaɓe eɓe gone wolde wiya oɗon gandi ko fitti wadariyati darwa oɗon gandi ko fitti ɗum ɓe noddimo ɓe mbi oɗo ko wonno koye salman o winder jomti oumar noddemo to oumar oumar wi gaddemo wimo an wadari darwa gonɗa koye namde aɗa walla tan ka jalkitoo diina walla tan ko ha mbaɗa balbala tan haala kewka oumar fimo ha keeci makko ɓuuti ɓuuti ɓuuti ɓuuti o yiya amirul mumin taw ka cafanoɗo mi salli oumar wi hay gototo haalde e makko oumar wi hay gototo haalde e makko la ilaha illallah muhammadou rasulullah ƴew sahaabi o fi ɗum ha keeci mum ɓuuti saabu ine wadariyati darwa ey nam oumar haali konguɗi ken tati allah ene tengtini ko oumar haali ko wattahidu min maqami ibrahima musalla o wi nelaɗo en juulta caggal maqam ibrahima allah wi juule ɗon o wi yuɓmahata mum ɓe ƴettata hijab allah wi yoɓe mbaɗa hijab wonko eko goɗɗum ma won laabi tati oumar ne haala ɗum asa rabu in tallaka kunna kadi aya jippi ene tengtina ɗum bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo wi so oumar ƴetti lawol seyɗani ƴetta lawol gongol a seyɗani oumar pottata e lawol ɓiyeko abdoulahi ibne oumar ene jogui gelooɗi payɗi o wimo jeyɗi gelooɗi ɓe mbi ko e ɓiye jeey ɗum oye ɓiyam abdoulahi an jeeɗi gelo ɗo o yeyi gelooɗi ma ɗi foof o yiya amirul mumine gelooɗam min je o yeyi haade wiyeede amirul muminina ɓiyum ne jogui gelooɗi payɗi mata koye jawdi julɓe ƴetti ɗum bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou hande noon ɓi directeur ɓi wasir ɓi ɗum ɗuɓɓen foof ɓurata nemade e kalisaji julɓe bandiraɓe sa oye ngelooba so yani nokku so ngelooba majji mbeɗa huuli janggo allah namdo kam ngelooba leñol almoustapha sallah sallam omo yalta galle makko joom suudu makko ene feccanno to cuuroyuji e bataji hunde takke junngo mum ƴetti foppe kala mum o wi debbo i ande kala ma kane uuri o yiya amirul muminin mi feccanno to lahriji ɗi tan junggam takki en mbanme kalam o ƴetti kala ka o nigñe leydi o waɗe leydi ha urgol ngol iwi o wi yimɓeɓe dañata hen ko urgol oɗo woni oumar ibnul khatab bandiraɓe sehilaɓe abou moussa abou lolloy al majusi o warimo omo jangga fajiri omo juula yimɓe fajiri bandiraɓe se paaka e reedu on sababu saabu o fooli e perse o fooli aduna foof bandiraɓe sehilaɓe ey nam oumar omo juldanno wendoko surtout yusuf et surtout hajj ndeysan oɗo woni amirul muminin oumar ibnul khatab la ilaha illallah muhammadou rasulullah oɗo jalkide diine o fi ɗum en nani jalkiɗo diine jalkiti allah kono en mbiyan ɗum haydara e nan allah an a wawi ɗum waɗ allah waɗa allah wiyataki noon bandiraɓe sel wattahidu maqama ibrahima musalla kanko wi noon nelaɗo wi juule ɗo asa rabbuhu in talla kunna oɗo aya jippi o wi ya rasulullah galle ma fajire e pewɗo emo fewani foof naato yo rewɓe mbaɗa hijab waɗa hakkude mabɓe bandiraɓe sehilaɓe ndeysan ɗum nelaɗo duwi haade makko tuɓde nelaɗo wi e allah sembinen oɗo diine oumaraji ɗiɗi oumar ibnul khatab walla amr ibne hijam en kalino abou diahli kono duwa o yani koye oumar ndeysan oumar o wifti gorko min bani mahzum ne wonti julɗo o wi ɗum i an a oppi diine tanine a rewa diine mouhammed on wimo he hoto felam tawi ka pelowo kam ya fel kayne o wi holon kayne o kayne bande debbo e Fatim bin Khattab bona ko juldu o ko biida ko o jom galle mak Sa'id ibn Zayd ko be ko julbe Umar nen ran dum jam o fay galle bandiku debbo ndeysan e jom galle mum o yetti o ko kalto ko e lemine o don jangay ko jippe Muhammad be bi mo ala Haydar min galan o fi bandiku debbo hello iyam siwi bandirabe seylabe bernade boni ndeysan o debbo o debbo yum wat ko jidda fof min nati diina Muhammad ala ko bawda hen o yi hokkam ko jangan ako mi jangadu mi jew o ni ala amemata dum an najaso an ala bani Umar yi lotay jew haytu won jahil o mo jaba gonga o lobuti o ari o tatta dere won gon hokkumi ndahen bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna alayka alquran litashqa la ilaha illallah ma anzalna alayka alquran litashqa la ilaha illallah wa yurmini ما أنت عليك القرآن لتشقى لتشقى عمر وضاها وجنج ولو آيو درندي بوني خباب إن سوء نوبي عمر من إن لا ندوى هل يعلى سم بن دين عمر ابن هشام وان عمر ابن الخطاب نواي فوق آن ويكورن لا نوني ببي عمر قال لأرقم ابن أبي أرقم هند سفارو وارن دي سلام جبي سلام مك ويتو هنجي دامل تن يمبي فو بي عمر عمر عري عمر بي بي باي حمزي كوني ببي عمر عري وي عمر يعر سوم جوكي غاول غاول سلام سلام ngupe wara Umar nati nelaado ummi ne woni dasudi yalti nangi o pognimo yo Umar ay wonta anata dine hadama halkade e kongol bangol non yona yantani hankadi gonta jul wi ashhadu la ilaha illa allah wa ashhadu muhammadar rasulullah tayyib fo kabiri allahu akbar allah ha quraish nanu be klabu mi addo fo dilli o ya rasulullah barona koy gonga gonden o ya o sababil ciudo ngare jelten allahu akbar allahu akbar o holbu saktu de fenande do en e wuro ngobe bi kaade o fotte on o dum he minati dine on dogi woni rajoni umar saba umar sa umar wonti jul be jelti e ngod sapeje hamse de woni nyaamo umar woni nano allahu akbar allahu akbar e pay kabaro bandirabe sehila quraish nyen hen tuni umar sonati dine gonga e fenane cerdam hamza nas dir gonga e fenane cerdam nelado watta sona ko yamira nelado ma yamire ne wada firtan nelado umar buru susde nelado buru mur buade nelado ala abadan nelado ma yamire wada umar ndeysan hutori ko hakkilum nelado non so yama wat wada so yama watta watta ko be sudinobe hankabe pinnini dine bandirabe seylan gonga e fenane seri sub cieri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi bil alamin